أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. صدق الله العظيم. سورة يونس يول سما ستارة يودير شم حيات. دے آیات کے اللہ پاک پل قدرتنا بیانی دے مخلوق لا اللہ رزق ورکین دا اسمان دا طرفنا باران اوشی دا پسلنو او بخور کی اوشی دے دا اسمان دا طرفنا دنور رنا او دنور حرارت دے فصلوں تا او رسی گی پخلے دا فصل پکی گی دزمک مواد او بو سرا حل شی او دا انسان روزی پیدا شی دا حیوانات روزی پیدا شی نو دا کار در لسوک کئی بغیر دا اللہ نبل سوکشتا چی دا اسمان نباران را اووری نور را اوخیجی دنور تو او رنا دے مخلوق لور کی دا کار بغیر دا اللہ بل سو کولی شی نا وی کدا کافر نہ تپوسو کی نفیس یقولون اللہ دیبم دا تقوی جدا ارس اللہ کی کدا کافر نہ تپوسو کی جستا دا دے وگنو دا طاقت چادر کرے دوی اللہ راستہ پسترگو کی دلی دو طاقت چا پیدا کرے دنوئی با اللہ دا سے عجیب و غریب محیر العقول طریقے سرا سے عقل دے پہ حیرانی گی دا غگنا دا سرگے دا در لچا پیدا کری دے کہ دا قوت چا پیدا کرے دے اللہ دیا دا سرگو دا غگنا دا حفاظت دی مواری چا غشترا اسباب چا پیدا کری دے اللہ دا دے تمام انسانی قوتن و حقیقی مالک اللہ دے کہ کل اللہ غواری دا قوت در کرے کہ کل غواری در نبے واپس واقع یو جمدے انسان وی یعنی مسلمان جمدے دے دا مسلمان جمدے دے دا دن کافر اللہ پاک پیدا کی کافر مر دے یو کافر انسان بھی داغن مسلمان بچے اللہ پیدا کی کافر مر دے مومن جم دے دے اللہ پیدا کر نطفہ یا اگے مرلا دا دین جاندار اللہ پیدا کر بل جانا دا جاندار نہ نطفہ اگے اللہ پیدا کر دے بل جانا دا کار نے چوک کئی اللہ افلا تتقون نو بیان دا خدای نے یہ رہ گئے نا کہ اقرار کے کہ دا تمام کارون اللہ کئی نو اصلی خالق او مالک اللہ دا دے کائنات نظام چلون کے اللہ نو دا عبادت لائق ہم اللہ قل من يرزقكم من السماء قل افرمائے پیغمبر علیہ السلام من یرزقکم سوک رزق در کئی تاستا من السماء والارض دا اسمان دا طرفا و دا زمک دا طرفا اما یملک السمع والابصار یا سوک مالک دے دا غوگنو او دسترگو دا ساسترگو دا غوگنو دا چا پیدا کری سوک مالک دے یا دا دسترگو دا غوگنو دا قوت دا دے مالک سوک دے اللہ ومن یخرج الحی من المیت او سوک را اوباسی جمدے من المیت دا مرینا ويخرج الميت من الحي او سوكرا او باسي مري دجنبنا ومن يدبر الامر او سوك تدبيرو انتظام دده طول كارونو كي فسيقولون الله فالزر ده كده مشركان بندر توي كده كارونو الله كي فقل افلا تتقون فقل نتوقعوا يا أفلا تتقول آية تعصد الله نيريكينا ويريكينا اللانا فذلكم الله ربكم الحق نفذك الله فاك ذا قدرتنا مالك الله ربكم الحق فحق باندستاس ربني فماذا بعد الحق إلا الضلال بس نشتا دی دا حق نرستو مگر گمراہی حق در تا بیان شو نو دا حق نا اقواتا گمراہی دا چی حق دے پری خودو نو پا گمراہی کی ورلی نو دا حق او دا باطل پا منز کے بلا درجہ نشتا دی یا با حق وی یا با باطل وی پا منز کے بلا درجہ شتا دینا كذلك حقت كلمة ربك فأنا تصرفون پس كم طرف تتاسو أول شيء كذلك حقت كلمة ربك ومدارنگي حقت ثابت شويدا كلمة ربك خبر دربستا على الذين فأغخلكم معني فسقوا كنا فرماني كلرا أنهم لا يؤمنون کہ بے شک دی ایمان نہ روڑی اللہ پاک پا اذن کے دا سرکش خلق پا قسمت کی ایمان لکلے نہ رہے اور دا دے سبب پا علم الہی کے دا اغوی سرکشی اور نافرمانی دا نا دا قشان تے دا اللہ لکلے خبرہ دا دوی دا خطط او نافرمانے پا وجہ پا دیبان ثابت شنا کذالک حقت کلمت ربکا اندارنگی حق او ثابت شنا کلمت ربتا خبر دربتا علی اللذین پا اغی خلق بانے فسقو کنا فرمانی کلنا انہم لا یؤمنون کہ بے شک دی ایمان لولینا قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق قل افرما يا پیغمبر علیہ السلام هل من شركائكم ايستاس پدي شريكان كشتري من اغسوك يبدأ الخلق اول وار پیدا كولد مخلوق اوكي استاس پدي خدایان اوكي داس سوكشتا کہ اول وار باندھ مخلوق پیدا کی ثم یعیدہ بیا دوبارہ پیدا کی ساسو دا خدایان پا اول وار مخلوق پیدا کولی شی کہ وفات شی دوبارہ پیدا کولی شی او خیر یو خدای کنا ساسو دیر دوم رجانو خدایان پی کم یو دا سی کار کرے رے مکہ مکرمہ کے پا حرم شریف کے دری سو شپیتا خدایانو یہ تین سو سات کے کوئی اور آتا ہوگا کسی پیدا کری کہ تم مچ ماشے پیدا کری نو مو پیدا یا مچ ماشے مر شو بے جمدے کے دس سوکشتا پکے نا نو خالق پدے کے یوم نشتا خالق صرف اللہ قل حل من شرکائکم او فرمائے پیغمبر علیہ السلام دے خلقوں نے تپو سکا حل من شرکائکم آیا اشتر استاسو پدے خدایانو کے پدے شرکانو کے من اغسوک یبدع الخلقا کہ اول وار پیدا کول دا مخلوق کی ثم یعیدوه بیا دوبارہ پیدا کول کی قل اللہ یبدع الخلق ثم یعیدوه قل توتا فرمایا اللہ یبدع الخلق اللہ پا اول وار پیدا کول کی ثم یعیدوه بیا با دوبارہ پیدا کول دقا اللہ کی اللہ مخلوق پا اول وار پیدا کر دی دنیا کے موجود کر دا دنیا زندگی ختم شو فنا شو پا قیامت کے بے بیا پیدا کی پا اول وار پیدا کول دا انسان دا ذہن مطابق کرانی او دوبارہ یو شے پیدا کول دا انسان دا ذہن مطابق آسانی خدای تا دوارا آسان دی اول وار او دویم وار پیدا کول اس پر اخمشتا تول آسان فا انا تا افکون پس کم طرف تتاسو اول شے قل حل من شرکائکم قل افرمائے پیغمبر علیہ السلام حل من شرکائکم آیا اشتر ستاسو فلی شرکانو کی ستاسو فلی خدایانو کی من اغسو یهدی الی الحق کی حق طرف تلار اخی ستاسو خدایانو کی داس سوشتا کی حق طرف تا ہدایتو کی لار اخی قل اللہ یهدی الی الحق وہ فرمایا کہ اللہ پاک خودن کی ہدایت کی دا حق طرف تا باطل خدایان چاہ تر حق لار خودلی نشی او اللہ پاک دا حق لار خی افمن یهدی الی الحق احق ان یتبع آیا اغذات افمن یهدی الی الحق آیا پس اغذات چه ہدایت کی حق طرف تا خودن کی صحیح لارے تا احق آیا دا غذات لائق دی ان یتبع کتاب دائی ریے اکریشی اما لا یهدی او کہ اگر سو کہ لا یہدی کی پخپل پہ ہدایت نہ وے لا یہدی پاسل کے لا یہتدی دے لا یہتدی نبی اپا کے اعلان اشن لا یہدی تینا جوڑ شو تمانا دا لا یہتدی دے اپا من یہدی الی الحق احقو آیا پس اگر ذات کے ہدایت کے حق طرف تا اگر لائق دے ایو تبع چداغ تابداری اکریشی اما لا یہدی او کہ اگر سوک شاگا پس پلم پہ ہدایت نرے الا ایو دا مگر کہ خودن و تا اکریشی دا بوت وغیرہ لار و تا معلوم ندا پلار روانی دی اگر بلچا روان کن روان بشی کنی پس پلنشی روانی دی مدا چلار و سند معلوم دے دا عبادت لائق دے دا تابدار لائق دے رچے دا دل تابدار یو کی نا گمراہ چلار خطا کرے دا دے دا حق لائق ندے چے دا دل تابدار یو کی شی فما لکم ندا پتا سبان سشوی دے کئی فتح کمون دا سرنگ تاسو انصاف کوئے فیصلے کوئے کی چاہ تلار معلوم انا دا گنر آتا لیڈر جو کی او تابداری ہو کی چاہ تلار معلوم دا آغا پسیشا نو پیغمبر علیہ السلام تلار معلوم دا آغا پسیشا ابو جہل تلار ندا معلوم آغا پسیشے گا ما نو دا تابدارے لائق اللہ لدہ اللہ تابدار شاہ دا بود تابدار میں جوڑے گا وما يتبع اكثرهم الا ظن وما يتبع اكثرهم اكثر تابداری نے کہی الا ظن مگر دا عقل اکثریت پا عقل پس روان میں ان الظن لا يغني من الحق شيئا بیشک گمان او اٹکل چرے لا یغنی پکار نرازی من الحق شیعا دا حق نہ حس پکار نرازی اٹکل او گمان دا حق پبارک حس پکار نرازی ان اللہ بیشک اللہ پاک علیم خبردار دے بما فعل سبانے یفعلون چیدی کم کار کئی وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله وما كان هذا القرآن ندد قرآن پاس أن يفترى كدزان نجور فيشي في كافر بوي في پیغمبر علیہ السلام قرآن دزان نجور لئي نداس يو انسان نشتا في قرآن دزان نجور كي حسو كم جورو لنشي دا صرف دا اللہ کلام دے اللہ جوڑ کرے دے اللہ دا ہدایت دا پار رانے کے لئے او کہ یو انسان جوڑو لیشی تمام عرب عجم اول اخر پیریان بنی آدم تو دے پشری کرا جمشی او دا دے قرآن دے یو صورت پشن صورت دی جوڑ کی کسو کوئی چدا کیا رضا نہ جوڑ کرے راشا تم تک رشا کنا تین رضا نہ جوڑ کرے یوازی نہ پشری کے جو نیش جوڑو لی وما کانا هذا القرآن اند دا قرآن ان یفترا چی دا زان نجوڑ کیشی من دون اللہ بغیر دا اللانا ولیکن تصدیق اللذی بین یدیه لیکن دا قرآن چی لی دے تصدیق کی دا اغی کتابنو بین یدیه چی دے قرآن نمخ کرا غلی تورات انجیل زبور صحیفے دا تولی دا اللہ دا طرفنا حق لی ہدایت دا پار اللہ را لے گلی ولیکن تصدیق اللذی لیکن دا قرآن تصدیق کئی دا اگ کتاب بین یدیہ چی ندین مخی تیر شوی لی و تفصیل الکتاب او دے کہ تفصیل دا کتاب دے اللہ ریب فیہ فدے کی حس قسم شک شبہ نشتہ دے من رب العالمین دا اغا اللہ دا طرف راغلے لے کیا غدا تمام مخلوقات پالن کے لے رب العالمین دا طرف راغلے لے ام یقولون افتراہ آیا دا کافران وی کدا قرآن پیغمبر علیہ السلام دا زان نجوڑ کرے لے ام یقولون افتراہ آیا دیو آئی کدا قرآن دا زان نجوڑ کرے لے قل فأتو قل تو فرمائے فأتون تاسم روڑے بسورت مثله یو سورت پا مثل دے قرآن دا قرآن مثل کوششو کہہ روڑے کما دا زانا جو کلی زب شرین تاسم بشری بشری کا یو بل سر تعاون امدادو کے دا قرآن دا سورت میں یو سورت روڑے انسانان پیریان اول اخر تمام جہان تعلیم یافتہ بے تعلیم زالہ تجربہ کار نئے تجربہ کار نہ قرآن میں سلیو سورت جوڑ کے تر قیامت پوری جوڑو لی نشی دا قیامت نہ پسی نشی جوڑو لی نہ قرآن میں سورت نسل چیلنج دے تمام دنیا تھا یا پیغمبر علیہ السلام نوالا تر قیامت پوری تو سونا قابل ترین خلق پیدا کی گی جوڑ لی کی قرآن نسل نیشی جوڑو لی پہلے قرآن پاک کی ہر قسم دا خیر او دا خیر دا ترقی فیصلے پہلے کشتا تعلیم پہ کشتا تہذیب پہ کشتا تمدن پہ کشتا اخلاق پہ کشتا معاشرت پہ کشتا حکومت و سیاست پہ کشتا معرفت و روحانیت پکشتا تزکیہ نفس پکشتا دزلون و صفائی پکشتا اللہ تدرسے دو تول لار پدے کتاب کشتا فدا سے یہ خبر بنوی دا قیامت در و بکورے کہ دا انسان اغیت ضرورت پیشی گے اسو کوئی فا قرآن کی نشتا فا قرآن کے ہر سشتا تبیان لکل شیء دا ہر شی بیان پکشتا چی اغیط دا انسان ضرورت پیخی فددي قرآن لسورة نفشان يسورة تسوك روري پیغمبر علیہ السلام وقت کی چلا چیلنج ورکلی شو وی انا آتینا کل کوثر دا پا بیت اللہ سر اولی کلی شو دا عرب شاعران وارو وارو ام شاعران ما شمان الکان جینکے بیشمیر شیرون آوی بزانا جوڑو لبا یو کڑے ویچے تو دی بس آگے تبودر ناغے پشن بیشمیر دے جوڑے کلی بدا انا آتینا کل کوثر دا اولی کلی شو جکر پا دے پشن سوک جو کی ہر یو شاعر راغلے ہوتے کرتے بس حیران پاتی شوی لبی پشان تے بلا کرے جوڑا نکلے شوی یو کسو تدا سو درے دل کتلی انا آتینا کل کوثر دیر سوچیو کی فی واللہ ما ھذا قول البشر واللہ قسم پا اللہ ما ھذا قول البشر دا خود بشر قول ملے اقرار یکو دا دا بشر خبری نہیں کہ دے پتیر بل سو قدری جو کرے جون کی یو دیر لے ماہر اگر آگے وی مالک بے غم کے چلا دا کور غم را سرنین دا سے قرآن نکی شلق بدل جو کمان کو چلا کور غم را سرین سو کم خلق دیر خوشحال شو ویستا دا کور دا غم بے غم شا بدل من چلو ستا دا کور دا بال بچ ہر قسم ضروریات من پورا کون پتہ کین او تر قران نسل جوڑ کا کیا پیغمبر علیہ السلام وی کہ روڑے نبی پشانی او سورہ تمن گو تو جدا دی جوڑ کو نو بس دا کا کور دی مواری واغشتے شو دا کا خپل ضروریات دی مواری واغشتے شو ایو کمرہ کے بند بنا تم تو کرا دے ما توجہ را لا بدل نہ کے فکا غزنی ولا ورکو کی اس بک خیر دی تے کمرے نہ روزی نو کتاب دے جو کلی بیش میرا کاغذ نو سو اس پک میں اچھے تیرے کرے سالا کوٹے نہ رہو تھا اور کتابیں جوڑ نہ کی جو سورتیں جوڑ نہ تو وہ دش لے دلے کا غزل و ڈیرے دن نہ پرو تو اگر چھ بکم کلام اولی کا خپل نو لکسات پا چھ بیوتا سوٹ کنم پا اگر تو پا خپل پا چکن تیم آلی مشو وہ دے تک سوکو گوز برا پورے بار دنیا و خانی چھ دا دی سری کنی نابی اوشلو نو یو رب تے لوے دیرے لکا غزل و جمع کرو لے دلے کا غزل لکھل بے اور کہ پخپل بے او کتن دیا بہت غلط ثابت شاہ بے پرے خود ہاں بعد خلقو دے عربو کوشش بیر کرے دے اسی جون کری لی خوشے کرے قوم تا پیش کے چیدارا قرآن پشانتے ما جو کنو اصاد بو پورے خلقو خلق دا دے سدو القارعات ملقارعہ وما ادراک ملقارعہ دے پسے جو الفیل و ملفیل وما ادراک ملفیل غنبه قلیل و خرطومه طویل الفیل و ملفیل وما ادراک ملفیل دے رزانہ جو کر وچہ قوم تے پیش للو الفیل و ملفیل اتی سے شیرے و اتی سے شیرے وما ادراک ملفیل تا تا سب پتہ لگی تے اتی سے شیرے غنبه قلیل و خرطومه طویل ذنبه قليل لك يا لندا وخلقني اوجدي خلي ابي دي خلاص دي كثير ده خطر ما شنا ما خبرك فاغي كم حقيقه بياني كده قيامت هيبت ناج منظر پچی پیش کی او تے اتی سے شی دو اتی سے شی بس خوارم نو ویل کرا تے چے باز نور او پسے سورتوں پاش نہ انداز باندې پخپل خیال جول کو غتون کنزل وینو ہس حقیقت پکے نو اگر سات کو تخل کو پمخ ورویشو واچو دار سے کلام دے دا قرآن دا بمثل کے جوڑوں کے اللہ پاک فرمائی قل ان اجتمعت الانس والجن پیغمبر دے خلق توایا کچر را جمشی انسانان و پیریان علا ان یعتو بمثل هذا القرآن فدی خبر فیروڑی دے قرآن مثل لا یعتون بمثلہ دے قرآن مثل روڑی نشی ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا اگر کہ بعض دا بعض سر امدادیان ہم شی اللہ قبل فرمائی سورة بنی اسرائیل کے کچر را جمش انسانانو پیریان فدی خبر فیروڑی دے قرآن مثل روڑی دے قرآن مثل روڑی لا یأتون بمثلہ دے مثل روڑی نشی ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا دے قرآن مثل نچا روڑی دے روڑی ہم یقولون افترا او فرمائے پیغمبر علیہ السلام آیا اب یقولونا آیا دیوائی افترا ہو دزان جو کرے دا قرآن قلوة ہوایا فاتو بسورت مثلہ نتاس امروڑے یہ سورت پمثل لنے وادعو من استطعتم را اولے تاسو من استطعتم اغسو کستاسو وشکیگی من دون اللہ بغیر دا اللانا بغیر دا اللہ کے سوکر اغواری کہ انسانی کے پیریوی کے بل مخلوقی تمام دنیا را ابلے من دون اللہ ان کنتم صادقین کچرے تاسو رشتی نے اتفاقوں کے جو کے محنتوں کے بل کذبو بما لم یحیطو بلکہ نسبت دروغ کھڑی نبی بما اغسطا لم یحیطو بعلمہی یعنی قرآن تا نسبت دروغ کئی هذا دی علم پہ احاطہ نہیں چکولے دادا بی جہالت پہ زد بے ولما یأتہم تأویلہ حال دادے کی نبی راغلی بیتا تأویلہ حقیقت دنے تأویل مانا تفسیر دادے قرآن تفسیر بیتا نراغلی یعنی دادے قرآن مطلب دادے دماغ و تورغلی نرے تأویله تفسير القرآن اگر مطلب دوی ذهن تورغلی نرے او بعد فرمائی قرآنی پیشن گویت نمراد دے یعنی دوی تی تکذیب دا قرآن کئی نو دا دے پا عوض کی بدیل کم سزا ورگی اگر سزا لا نظر آگلے او دا اگر سزا رات لو لا وقت ندے اللہ والا وقت مقرر کچھ وقت راش دوی تی باقا رسیگی ولما يأتهم تأويله حال دار شلا نبي راغل بيتا تأويل دا دي قرآن يا تفسير يا دا كم عذابونو كيف دا نمنا لو فوجه ويلي شويلي دا غير وخلا نزل آغل كذلك كذب الذين من قبلهم هم دارنجي كذب الذين نسبت دا دروغ كله أغي خلقه من قبلهم تبين مقتين شويلي فانظر كيف كان عاقبة الظالمين بس أبورته انظر نظرک کیف کان عاقبت الظالمین جسرنگی دی انجام دا ظالمانو انجام سنگلے گیتو گورا ومنهم من یؤمن به بعد دبین اغا خلق دی چی ایمان رولی پلے قرآن ومنهم من لا یؤمن به بعد دبین اغا دی چی ایمان پی نرولی بعد خلق پا قرآن ایمان رولی یعنی رات دن کے وقت انداز اشتشی ایمان بروڑی او بعض ایسی ایمان بروڑی ومنهم من لا يؤمن به وربك اعلم بالمفسدين ستا پروردگار خبردار دی بالمفسدين پا فسادیانو باندے کم چی شریران دی دارین اللہ خبر دی سبحان ربك رب العزت عما يشكون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.